a potem Uncle i utwór Sunrise. The Dawn i Sunrise cieszą mnie czasami takie złożenia tytułów i pewnych intencji zawartych w utworach. Złożenia, które wykonuje się bez wiedzy autorów, bez wiedzy artystów w tym przypadku. John Hopkins to jest chłopak, który teraz czeka i utwór Light Through the Veins, utwór, który ostatnio przypomniałam sobie ze sprawą zespołu Coldplay. Coldplay to nie jest moja bajka, ale został on wywołany z mroków przez jedno z zamówień słuchaczy na naszym profilu na Facebooku PS Gra. I w związku z tym przypomniałam sobie o tym momencie, w którym rzeczywiście te dwa światy zespołu Coldplay i producenta Johna Hopkinsa połączyły się i w efekcie powstał tak genialny utwór, który potem wydany na epce był pokazywany światu w różnych wersjach. Ta wersja, która teraz u nas się rozgrzeje, to wersja Iwana Pearsona. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. John Hopkins, zremiksowany przez Iwana Pearsona, wybrzmiał w całej swojej 14-minutowej okazałości. Oczywiście, gdyby John Hopkins nie miał na swoim koncie innych kompozycji, no to ten przepiękny, ale jednak taki przyjemny i troszeczkę wygodnicki utwór nie byłby tak pociągający, jak wtedy, kiedy znamy cały kontekst i całą twórczość tego frapującego artysty. To teraz zawodnicy bardzo doświadczeni, obecni na scenie elektronicznej od lat. Duet The Orb, nowa płyta i taka płyta, która tak jak końcówka remiksu Johna Hopkinsa z tymi naturalnymi odgłosami, tak i na tej płycie znajdujemy mnóstwo takich dźwięków. Muzyka, która jest wypracowana, muzyka zrobiona w komputerach i jednocześnie ptaki, oddechy, szelesty. duet The Orb, bardzo doświadczeni muzycy, którzy robią chyba dokładnie to, czego chcą. A to trochę trwa, zanim człowiek nauczy się, czy dobierać takich słów, czy używać takich narzędzi, aby efekt był zgodny z jego zamierzeniami. Duet The Orb i pójdę tą ścieżką takich przestrzeni, których teraz nie możemy mieć na wyciągnięcie ręki. Podróżowanie w wyobraźni, na przykład dzięki płycie Floating Points, której inspiracją była naturalna przestrzeń pustynna w Kalifornii, która nagrywana była właśnie w pobliżu tej inspirującej przestrzeni i która pozwoli nam naprawdę oderwać się od tego miejsca, w którym teraz się znajdujemy. A więc zamykamy oczy, zaglądamy w siebie i wsłuchujemy się w te przepiękne dźwięki muzycznej podróży. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie muzyczne. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.